کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی کعبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی کعبہ کو بارات چلی ہو، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جوانے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جوانے، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، عطار ہمارا حشر اسے کاش، دستِ شہِ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔